Acordam na queijão, zarme de hora, mar de mamuxan. Mardum amushin ay aguna kora ayam bo anayam. جام دلگیر بیایم هبوه معرف مردم Chitakimi, eu boelha cura bora.